Свещеното правило. Лекция от учителя, държана на 9 февруари 1923 година, пред класа на добродетелите. Сега във вашия клас вие нямате още никакъв обект. И петте вървите в мъгла. Аз толкова време ви следя, почти никакъв обект нямате. Към какво се стремите? Общия стремеж нищо не донася. Общата вада, която няма брегове, образува само разливания, мочурляци. Разливането някой път не е поливане. Защото в този път не сте дошли за пръв път на земята. Колко пъти сте започвали, имате толкова съществувания, толкова опитности са ви дадени. И ако вашето съзнание не може да се подигне и да използва някой от тези ценни семена, то е застой. Се дължи на вас. Има неща недостижими за вас, зная. Но има неща, които са постижими. Защото достоинството на един ученик се дължи на това разумно послушание да изпълни всяка мисъл, която е добра. Да си готов да пожертваш живота си и за никакви блага да не се подкупваш. Това значи, като се турите на изпитание, да издържите. Ако имате тази воля, добре. Ако не, само така може да се постигне. И ако влезете в другия свят, с какво ще се похвалите? За да влезеш в музикалния свят, трябва да знаеш да свириш с тях. Но ако на 20 движения на лъка правиш 10 отклонения на цигулката, какво ще стане? Има известни изкуства, като ги знаеш, добре дошъл. А у вас има едно понятие, понеже сте родени царски дъщери с царска кръв. Мислите, че трябва да се извиняват всичките ви погрешки. Не е тъй. И царския син, и простия син са еднакво отговорни. Има ваши погрешки, които аз извинявам, но има погрешки, които аз не мога да извиня по никой начин. И тях кармически трябва да ги изплатите. Има неща, които аз съм готов да извиня 101%, но има неща, които 101% не извинявам. Представете си, че аз ви казвам, тук има един камък от 1 кг. Казвам някому. Дигнете този камък и го турете на това кюше. Един път, два пъти, три пъти казвам. Вие не го туряте. Това не е нехайство. Това се казва своенравие. И ако един ангел за такава една постъпка биха го изгонили, какво да прави с вас? Някой път от отрицателните черти човек трябва да се получи. Пияният човек с какво усилие гледа да се домогне до някоя чаша вино? Тъй и добродетелният човек трябва да гледа да се домогне до чашата на добродетелите. Най-първото нещо. От вас аз искам следното. Няма какво да ми пишете за вашите преживявания. Аз искам от вас послушание и да имате една определена цел, която да постигнете. И да не се извинявате, че слабости имате, понеже всичко това, което ви се дава, то е в границите на вашите възможности. Разберете следващата обстановка. Посъдили сте едно кукиче едно време в пролетта. Пък то се разсърдило на своето братче, защото не го турило на това място, където то поискало, на най-високото място. И решило да не израсне. Към края на есента то казало: «Хайде, сега съм решило да израсна». Израства и опада. Някой път у вас се заражда благородно желание в зимата, когато можете да бъдете попарени. Сега ще имате предвид, че не сте само вие фактори в света. Има известни души, които са изостанали назад в своето развитие. Те са образували една зона и искат да спрат душите в тяхната област и каквото вие сте спечелили, те искат да го изядат. Такава една разбойническа черна зона има, в която всички млади там залагат живота си. Най-много младите. И ако вие не сте внимателни, и вие можете да оставите костите си в тази зона. Всичките тия обещания се дължат на тази зона. То са все лъжи, лъжи, реклами, афиши, афиши, лесни начини за забогатяване, за подмладяване, това било, онова било. Трябва човек да ви прекара през много големи страдания. Вие още не сте плакали тъй, че като заплачете, вас да ви заплаче и сърцето, и душата, до дъно. Тогава може у вас да се пробуди съзнанието. Аз ще ви попитам. Вие сте за добродетелта. Ако дъщерята пожертва честта си, за да подобри материалното положение на баща си, как мислите? Жертва ли е това? То е едно от най-големите престъпления. Бащата да застави дъщеря си да пожертва честта си, за да подобри материалното му положение. Твърдението, дето някои казват, трябва да падне човек, за да стане. В той няма никаква философия. Падането не извиква ставането. Грехът не извиква благодатта, защото благодатта си е благодат. И когато иде грехът, благодатта се извиква двойно, за да може да преодолее и да тури хармония. Някой казва: трябва да се увеличи грехът, за да се увеличи благодатта. И без грях благодатта ще дойде. Съвременните схващания казват, че няма да разберем живота без тия схващания. Може да се подобри живота и без да съгрешим. Допуснете, че вие сте една ученичка в класа на добродетелите. Не само вие, но в класа на добродетелите има много ученици от цял свят, с хиляди са от тях. Има две положения. Една от тези ученички се влюбва в някой момък от света, богат, заможен. Да допуснем, той е княз или цар, и той и казва така: ако ти се отречеш да служиш на своя Господ, аз ще те взема за жена. И тя се отрича, за да го придобие. Морално ли е това? Какво е спечелила? Другото положение. Той е един ерген и ти казваш на него: аз ще се оженя за тебе, но ако ти повярваш в моя Господ. И той повярва привидно. Какво сте спечелили? Тези принципи добродетелта вие трябва да ги разрешите по който и да е начин. Една ученичка на добродетелта никога не трябва да има връзки. Тя може да другарува, но всякога тя трябва да бъде на особена дистанция, ако не иска да изгуби своя учител. Божественото у човека трябва да бъде идеал. Божественото, от което проистича животът, върху което е основан човешкия мозък, човешкия разум, върху което почива човешката душа, то трябва да бъде нещо свещено за вас и за нищо в този свят вие не трябва да го жертвате. И целият свят да се обърне, не жертвайте го. То е измама. За нищо не жертвайте божественото в себе си. Има едно свещено правило, върху което не трябва да се разисква. Божественото от тебе няма да го жертваш заради нищо. Ако той божественото само може да се жертва, ако Господ поиска да се жертва, тогава вземете участие с него и вие. В този момент почука отвън сестра Магдалина, искаше учителят да излезе за малко навън да му съобщи нещо важно. Учителят каза, че не може да излезе и продължи. Послушание е нужно. И всеки, който не ме слуша, аз имам лошо мнение за него. Търпение и послушание. Тие правила ще ги научите. Без тях не можете да вземете нито една крачка. За Царството Божие, ако не се отречете от майка си и от баща си, вие не можете да бъдете жители на това царство. Това е великият закон, който ученикът трябва да научи, за да намери своя учител. Съвременният свят, аз го уподобявам, набит пазар с хиляди дюкани. Дрехите са боядисани, но дрехите са все по-вехти и по-вехти. И като ги туриш, още на първия ден ще се нацепят, а на втория, на третия ден ще бъдат скъсани. В който дюкян да влезете, каквото и да вземете, все такъв ще бъде резултатът и за туй е падението. Всички стремежи и идеи на съвременното човечество, те са изложени на бит пазар. Няма на какво да уповаваш. Аз бих желал някой от вашия клас, на когото вие можете да разчитате не само при един случай, но във всички случаи. Кажете ми го. Аз имам една книга на великите ученици на добродетелите. Там са имената на тия велики ученици. Кажете ми такъв, който и след 20 години, като ви срещне, като ви види изоставен на пътя, да бъде същия, да не се измени. А той като мине ще каже, едно време беше много млада, а сега си устаряла. Да дойдем до вас. На вас може ли да се разчита? Обръщам сега закона върху вас. Вие как сте? Може ли да разчитате на някой? Има едно свещено правило. На когото очите му са отворени, Господ всякога го отбелязва. Той е великото у Бога, че Той отбелязва онова, което никой не го е видял. Големите грехове на хората Той не отбелязва. Но малките работи, които и ангелите не виждат даже, той ги отбелязва. А което другите виждат, той не отбелязва. Има знания, които се добиват по разни начини. Но най-полезни знания са тези, които се добиват чрез закона на любовта и на които обект е истината. Не положим ли в основата божествената любов? То не е знание. знанието придобито с закона на любовта, то остава като един скъпоценен камък, той не се разваля. Това са живи отношения. Сега представете си, че едно време сте били царици, аз съм ви срещнал и вие казвате, че ще управите света. Аз виждам такива присъди, интриги и най-после идвате до туй обедняване, в което сега се намирате. Питам ви, придобихте ли опитност? Вие казвате, сега пак да станем царици. Сега трябва да научите вътрешната страна на живота. Трябва да бъде човек силен и мощен по дух. Как бихте разбрали един от най-видните пророци – Исаия? Четете в Библията Исаия, 25 глава, 6 стих. И на тоя хълм Господ на силите ще направи на всичките племена угощение от тлъсти неща. Угощение от вина дълго стояли на дрождията си. От тлъсти неща пълни с мозък. От вина дълго стояли на дрождията си, пречистени. Сега стремежите на съвременните хора, ето как Господ ги описва на пророк. През последните времена такова ще бъде положението, каквото е описано в 15 глава от Исаия, 5, 6 и 7 стих. Сърцето ми ридае за Моава. Благородните му бягат до Сигор, до Еглат, Шелишия, защото с плач възлизат през огорниците на Луит, защото в пътя при Рунайм високо плачат за изтреблението си, защото водите на Нимрим пресъхнаха, защото тревата изсъхна, муравата изчезна, няма нищо зелено. Затова изобилието, което събраха, и онова, което скътаха, ще занесат в долината на върбите. Муав всякога значи хора, които са без морал, нямат никакъв принцип, които живеят днес за днес. Каквото са скътали, хората им го вземат. Такъв е животът им. Исаия, глава 60, от 1 до 6 стих. Стани, свети, защото дойде светлината ти и славата Господня те осия. Защото ето, тъмнина покри земята и мрак племената, а на теб ще осияе Господ и славата му ще се яви на теб. И народите ще дойдат при светлината ти и царете при сиянието на зората ти. Повдигни очите си наоколо и виж, те всички се събират и идат при теб. Синовете ти ще дойдат отдалеч и дъщерите ти ще бъдат носени на ръце. Тогава ще видиш и ще засияеш, ще затрептиш, ще се разшири сърцето ти, защото изобилието на морето ще се обърне към теб. Богатството на народите ще дойдат при теб. Множество камили ще те покрият. Мадиамски и гефарски едногърби камили. Те всички ще дойдат от Сава. Ще донесат злато и тамян и ще прогласат славословения на Господа. Тук се говори за онези, които възприемат истината. Сега аз искам от вас нещо по-определено. Ако може да излезе нещо по-определено от вас, да почнете една по-определена деятелност, по-разумна. не е работата в голямата деятелност, но да имате една малка опитност. Едно малко семенце, върху което всякога да базирате опитността си. И тази малка светлинка нищо да не е в състояние да я засенчи. През тази светлинка да видите присъствието на Господа. И в най-голямата тъмнина да чуете гласа му да ви каже: не бой се, тук съм. Няма по-хубаво от той положение. И в гроба да си, и в пространството да си, и в дъното на земята да стоиш. Не бой се, ще излезеш. Господ е толкова взискателен. Вие не можете да имате Божието благоволение, ако не сте абсолютно чист. Не външна чистота. Да имате беззаветно доверие, ни сянка от съмнение. Да бъдете всякога готови да пожертвате всичко заради Него. Един в света има, за когото всичко може да се пожертва моментално, да не се спираш нито една стотна от секундата. В такова едно състояние Бог всичко ще ви направи и преди да го пожелаете, Той ще го изпълни. Това е божествено. Тъй го наричам аз. Но остане ли в някое кътче на вашата душа съмнение, тогава ще градите и ще се разваля. Днес пак, утре пак и най-после ще кажете: не разбрах смисъла на живота. Защо? Смисълът на живота е любов. Бог е любов. Той е мъдрост. Той е истина. Аз прямо вас имам две мнения. И те са следващите. Аз искам божественото у вас да го подкрепя, да го възрасна. За божественото аз съм готов всичко да направя. А у вас има и друг човек. За него аз не се интересувам. То си е ваше. Той човешкото трябва да живее само от изобилието на божественото. Но когато божественото у вас стане жертва за човешкото, вие сте на един крив път. В окултизма той го наричат падение. При него се намирате божествените корени в едно безизходно положение, а по-тежко от това за душата няма. Сега, моята цел днес е: аз не искам да ви държа морал, а само някои правила, които са неизбежни. Първото правило да го запомните. Божественото във вас за нищо, за никого не трябва да го жертвате. Божественото само трябва да се жертва за себе си. Казва Христос: имам власт да положа душата си, имам власт и да я взема. Божието само може да се положи и само се взема назад. Бог допусна Христа да го вземат. Той го допусна и пак го издигна. Ако вие подлагате Господа на изпитание, ще паднете. Ако Бог ви подстави на изпитание и в дъното на ада да сте, Той ще ви изчисти, ще ви издигне и ще ви възкреси. Зато и във всеки един момент трябва да знаете две неща. Волята Божия ли изпълнявате или вашата воля? Волята Божия, то е великият принцип, а вашата воля, то е човешкото. За да бъдете мощни, в той вътрешно разграничение ще станете силни. Ту е божественото. От тук никъде не се мърдам. Сега, ако вземете първия принцип, ако сте внимателни на моите думи, те са тъй силни, тъй мощни. Аз ви говоря една велика истина. Първият принцип. Ако сте готови да служите на Бога, Бог може да трансформира живота ви. Най-нечистия живот ще го трансформира моментално. Ни помен няма да остане и вие ще мясате на един скъпоценен камък. Но нямате ли този принцип? Човек с хиляди години ще пада, ще става. В другия живот пак ще пада, пак ще става, пада, става, пада, става. И ще ни убеждават нас, че опитност трябва. И дойде опитността, ще кажат. Дойдоха водите до устата ни и се обърнаха към Господа. Той е човешкото знание. Има друго знание. Да познаем Господа. Най-великата наука е той света. Аз се чудя на някои, казват да познаем света. Някой си разрязал, умрял вол. Какво ще научи от този вол? Неговите миризми ли? Добре. След като сме нарязали 100 вола, какво сме научили? Друго. Посаждам 100 ябълчни семки и ми дават ябълки. Кое знание е по-реално? Разрязването на вола или посаждането на семките? Един ясновидец няма защо да прави разрез на вола. Той ще си проектира очите и ще види как е скачена главата, мускулите, костите, без нож. Без нож виждане. Кое знание е по-хубаво? На ножа или на виждането? Пипането не е знание. Вие сте имали пипане, то е достатъчно. Имате дори повече пипане, отколкото трябва. Нямате нужда от повече пипане. Ще кажете, как се разширява човешкия мозък? Какви химически процеси стават при пречистването на мозъка? Де се зараждат възвишените благородни мисли? Де се намират излишъците? Онези, които не виждат със своя нож, ще кажат, аз не съм намерил душата. Но трябва едно свещено правило. Едно само трябва да имате, но свято да е. Светлината вие можете ли да я огорчите или обидите? Някоя пакост можете ли да я направите? Не можете. Аз ще ви дам един начин. Вие се огорчавате, обиждате, казвате. Този ме обиди, онзи ме обиди. Станете светлина. Никой не може да ви огорчи. Тя дори има предпочитание, защото всеки има нужда от нея. Всеки гледа да отвори прозореца си, да влезе един малък лъч. И там злото е изключено. Някой път седите и казвате. Мен учителят не ме прие. Ама не си светлина, как ще те приеме? Ако ти си един твърд камък, който причинява вреда, как ще те приеме? Ако ти си един умрял вол, ще те тури ли в гостната си стая на някой стол? Ако ти си един ангел, ще те тури на първото място и ще дойда да ти прислушвам. Такова схващане трябва да имате. Много ваши мисли и чувства, които до сега сте употребили, са отрицания, които образуват лоши черти. Тя трябва да ги турите на една страна, отляво. всяка отрицателна мисъл на завист, на злоба, такива потънкости, вляво, а всяка добра мисъл, дясно. Торете граници от ляво и от дясно и след туй вие ще се поставите в трето положение, на мястото на светлината. И тогава ще разберете резултатите, как са произлезли. Само че у доброто има повече светлина, по-малко тъмнина. Злото се е помъчило да хване светлината и да я зароби. Това е злото. А доброто е добро, понеже се е помъчило да хване светлината и да й даде свобода. Той е разликата в стремежите. Той разграничение, ако го направите, ние ще ви помогнем, няма какво да се плашите. Като дойде да констатирате една своя погрешка, бъдете смели и решителни. За пример, пъпли една въжка, но за да не я види вашата другарка, тургате пълтото отгоре. Хвани я. Не я покривай. Хвани я с пръстите си. Въжки по вашите глави не трябва да ходят. Благодеяние на въжките направете. Едно правило. Благодеяние не трябва да правите на паразити. Има известни мисли у вас, които са от естество на паразитизъм. Питам сега. Той, което ви дадох, какво ще го правите? Ако не, аз ще го взема назад. Не ви пущам навънка. То е едно богатство. Ще го употребите. Друго яче, аз ще ви върна. Днес съм безпощаден. Искам да говоря много искрено. Тъй ми казаха да ви говоря. Паша, ние ще проучим. То няма какво да го проучавате. Господ ми казва, то е едно богатство и ще ги питаш, какво ще правят с него. Вие сте проучавали нещата толкова време, няма какво да ги проучавате. Аз ви казвам, идете на чешмата с стомната за вода. Вие казвате, ние ще проучим пътя. Не. Смелият човек ще иде, ще налее вода, макар и да има хиляди препятствия. В един военен лагер капитанът заповядал да идат няколко души войници да донесат вода. Идат. Избият ги. Тъй с други. Казва тогава капитанът. По моя заповед работата не върви. Има ли някой, който доброволно да пожелае, който да иде да се жертва? И един от войниците без заповед задига стомната и се връща без пакост. Как ще си обясните? Значи, той е опитен в името Божие и Бог е спрял неприятеля. Докато ние заповядаме, картечен огън има. Щом Бог заповяда, огънят спира. На вас ви се дава мото. Казва духът. Дай им мотото. Евангелие от Матея, 5 глава, 5 стих. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Сега, ако ви попитам, мнозина имат понятие за кротките хора, че те са тихи хора, не работят. Не. Кротките хора са най-деятелните. Каквато работа вършат, добре я вършат. Безпогрешно. Щом върши работата, той е там. А после, за да платиш, трябва да го търсиш. Не чака заплата. Те се наричат кротки хора, които всичко много добре вършат, а после трябва да ги търсиш да им платиш. Те са най-умните, най-точните, най-работливите хора, които изпълняват волята Божия, имат един велик идеал, който е вложен в собствените им души. Смятайте, че Господ направи тъй, че всичко, което си направил, най-потайните мисли, най-скритите неща и добро и зло ще бъде с теб. Тъй ще бъдат една изложба. Всички да знае. Трябва голямо геройство човек да гледа своя живот. Не само един живот. Един, два, три. Сега желая у вас да работи духът. Аз не искам у вас да работи един външен акт. Ако Бог се изволява и благоволява във вас, ако имате един вътрешен стремеж, работете, не бойте се, ще ви се съдейства. Пък ако този стремеж го нямате... Представете си, че се намирате пред една изпитна комисия и те ви питат, какво искате. Много пъти сте се молили, ама само едно нещо може да искате. Смятайте, дават ви право само едно нещо да поискате. Не само да го поискате, но и да го приложите в живота си. Може да поискате здраве, знание, слава, сила. Кое е най-главното желание? Кое е най-силното ви желание? Между многото ви желание, кое изпъква у вас? Всеки човек има много желание. Но едно желание, което се издига като висок планински връх, кое е то? Паша, чисто сърце. Мика, да станем проводници на Бога. Трябва да ви изведа на екскурзия, дето бях вчера. Там ще ви предам един урок. Там до пояс, като газите през снега и като излезете на другия бряг, ще научите какво трябва да се прави. Тогава утре ще се спретнете. Четирите ученички, трябва да направя един опит с вас. Или утре, в събота, или в понеделник. Аз ще ви преведа през едно страшно време. До пояс сняг ще има. Понеделник е по-добре. Но ще се спретнете. Ще ви задигна на едно място, дето до пояс ще газите сняг, и то на Витоша отгоре. Ще ви задам една задача на четирите по снега, да видим как ще я разрешите. Опитната страна ще покаже. Опитът е доста сериозен. Като погазите до пояс сняг, пък поседите и снега, после пак. Ако снегът се потвърди, до тогава ще ви улесни. Тогава опитът остава за следващия петък, 16 февруари 23 година. Ще газите сняг най-малко 1 км. Опитите са необходими. Това е един малък опит. Ще видим какъв ще бъде денят. По него ще съдим. Първото правило. Истината ви казвам. Когато човек има едно свещено правило, каквото вършите на земята, вързано ще бъде на небето, и каквото отвършите на земята, отвързано ще бъде на небето. Учителят донесе своята книга, 4 и 5 серия от беседите «Сила и живот», подаде я на Мария и каза: определете едно число, някоя страница. Паша, 25-та страница. Падна се от беседата плачът. Савка, 47-та страница. Тогас праведните ще просветнат. От 4-та серия на Сила и живот. Мария, 200-та страница. волята на Отца. От пета серия на Сила и живот. Сотирка. 914 страница. Ти целувание ми не даде. Четвърта серия на Сила и живот. Мига. 325 страница. Много плод. Беседата Много плод. От пета серия на Сила и живот. Сега вие имате желание да повикате други във вашия клас. Аз наричам вашия клас клас на опитите. Кажете ги кои са и тях ще ги турим в снега. Елена Андреева, Дафинка Пенчева, Виктория Христова, Олга Славчева и Василка Иванова. Сега вие каните пет, пък после, след пет месеца, те ще поканят други пет. Тогава ще ви определим другия петък. До пояс сняг. Ще чакате. Пък ако се смръзи снегът, то е привилегия. Времето иска да ви помогне. Пък ако не иска да ви помогне, ще кажете. Ние искаме да газим такъв сняг. В 6:30 часа сутринта или 7 на кладеница. Ще си носите едно гюмче за вода. И всяка да си вземе кибрит и малко бурина със себе си. Ще си направим един голям огън. Може да си вземете една тенжера и картошки всяка да носи. Вие сте 9 души. Може да го направим 12 души или 10, но 12 е свещено число. Ще си вземете двойни чорапи и по една фанела в запас. Имате една сериозна работа, защото няма да вървите по утъпкан път. Гледайте да оправдаете, да използвате условията, които ви се дават. Използвайте добрите условия, понеже те всякога не идват, те идват рядко. Когато Господ зове някого, той трябва да е на време тук. Горе ще се разведрите. Много от вашите идеи ще останат в снега, много от вашите неразположения ще останат там. Щом като прегазите 1,5 км до пояса сняг, ще ви хрумне една светла идея как да работите и тогава аз ще ви попитам, знаете ли как да работите? Знаем. На другите сестри ще им кажете, ние ви каним в опитния клас на добродетелите, ще направим един опит да видим колко може да издържите. Ще им кажете, че има да газят сняг до пояса, някъде до колене, 60 см до 1 метър височина. Там не е за слаби хора. Ще минем през най-мъчния път, а ще се върнем през най-лесния, с песни. Колко смешен става човек, когато затъне в снега и няма почва под краката си. Добрата молитва. Работа за следващите пет сестри по същия начин. Сотирка – жертва. Паша – равновесие. Савка – свобода и простор. Мария – знание и светлина. Мика – чистота. 6 месец до 22 февруари 1923 година. Добродетел – Василка. Правда – Дафинка. Истина – Олга. Мъдрост – Виктория. Любов – Елена. 1 месец до 22 февруари 1923 година. Тази лекция е държана от учителя пред класа на добродетелите на 2 февруари 1923 година.